Jarosław Kaczyński zobaczył, że po drugiej turze wyborów prezydenckich skutkiem kampanii prezydenckiej jest to, że politycy Konfederacji zaczęli być prezentowani w pozytywnym świetle w mediach okołopisowskich. Nawet przypomnieli sobie w telewizji Republika i we wPolsce.pl, dwóch mediach związanych z Prawem i Sprawiedliwością i z tą ich Prawem i Sprawiedliwością, tą ich infosferą. Zobaczyli, że Grzegorz Braun jest, mówi rzeczy, które się podobają niektórym ich widzom i nagle uruchomiły się całkiem duże przepływy z PiSu do partii Grzegorza Brauna. No i zobaczyli, że odpływa elektorat, ten starszy, coraz większym strumieniem do Konfederacji, bo jeżeli chodzi o młodzież, to tam prawie nikt nie głosuje na PiS i ta młodzież zaczęła oddziaływać na swoich rodziców, dziadków. Nagle zobaczyli Mencena, zobaczyli Bosaka i powiedzieli, są nawet fajne chłopaki, są młodsi, w sumie mówią w niektórych kwestiach podobne sprawy, mówią bardziej wyraziście, mniej mgliście. To chyba trzeba dać im szansę. I Jarosław Kaczyński zobaczył to i rozpoczął ten swój atak. Rozpoczął się najpierw od ogłoszenia deklaracji polskiej, która jest zbiorem postulatów Konfederacji, z którymi niezgodna była praktyka rządzenia rządów Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy. Do tego dołożył jeszcze. Nie chcieliście podpisać tej deklaracji i zadeklarować, że nigdy z Donaldem Tuskiem nie zrobicie żadnej koalicji. Gdyby ktoś, kto jest złodziejem, kazał nam podpisywać i przyjmować od siebie certyfikat uczciwości, to byśmy odmówili. Tak było w tym przypadku. Sytuacja, w której ktoś chce, żebyśmy walczyli i wspierali niezwiększanie kompetencji Unii Europejskiej, kiedy oni się zgodzili w wielu sprawach na bardzo mocne przesunięcie granic przez Komisję Europejską. Ktoś chce, żebyśmy obiecali, że będziemy przeciw Zielonym Ładowi, europejskiej polityce energetycznej, kiedy on ją pchał do przodu, albo nazywał Zielony Ład realizacją programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. I to tak jakbyśmy to podpisali, tak jakbyśmy powiedzieli, że ma prawo nam dawać taki certyfikat, kiedy jego praktyka rządzenia była kompletnie sprzeczna z tym, co kazał nam podpisać. A pan sobie oprócz wyobraża tego dołożył nam dwa postulaty. Nie podawajcie ręki rudemu zdrajcy, Niemcowi, Tuskowi i tak dalej, bo to jest ten. I jeszcze taki postulat, żebyśmy na pewno tego nie podpisali, to jest mieszkanie prawem, nie towarem, czyli postulat lewicy, radykalnej lewicy, które Prawo i Sprawiedliwość zaadoptowało, żeby pokazać, że jednak się w czymś tam różnią od nas. Wyobraża pan sobie koalicję z PiS-em po 2027 roku? Jestem człowiekiem wielkiej wyobraźni. To jak będziecie tworzyć koalicję, jak takimi uprzejmościami się raczycie? 2 lata, to czy i z kim będziemy tworzyć koalicję, zależy od tego, jakie będziemy mieć wyniki wyborcze, jaka będzie, ilu będziemy mieć posłów w kolejnym Sejmie. To jest fundamentalne. Ale pan dzielenie, sobie wyobraża. Dzielenie skóry na niedźwiedziu wcześniej z kimkolwiek jest nieprzyzwoite i bardzo mocno karane przez wyborców. A pan sobie wyobraża koalicję z politycznym gangsterem? Bo tak o Jarosławie Kaczyńskim mówi Sławomir Mencen? No, żaden z tych dwóch głównych partnerów nie jest delikatniuszny. Są ciężkie chłopaki. Jeden i drugi. I to będą zawsze trudne rozmowy. Ale mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie rządu, w którym będzie Jarosław Kaczyński i ilu czołowych polityków tej formacji, ponieważ oni są dla naszych wyborców, o ile są w stanie zgodzić się dla kwestii programowych na jakieś tam trudne współprace, trudne kolaboracje, to niektóre osoby na poziomie estetycznym i na poziomie pamięci takiej, jak wyglądały personalne decyzje niektórych polityków, oni są niestrawni. Czy Karol Nawrocki będzie patronem nowej koalicji prawicowej? To jest pytanie do Karola Nawrockiego. Ale czy pan by chciał, żeby był? Pan prezydent ma inne interesy niż Prawo i Sprawiedliwość. Dla niego katastrofą byłby rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym nie ma Konfederacji. Konfederacja i ideowa prawica będąca w opozycji do rządu PiSu i prezydent, który przez 3 lata musi być takim żyrantem tego, co robi ten rząd, to byłaby katastrofa dla pana prezydenta. Dlaczego to byłaby katastrofa? Ponieważ prezydent Nawrocki na pewno będzie chciał przedłużenia swojego mandatu na drugą kadencję. No i 3 lata. I będzie miał największą partię opozycyjną albo rządzącą, która będzie go popierać. Sytuacja, w której w rządzie byłby PiS, a Konfederacja byłaby w opozycji. To sytuacja, w której ma bardzo poważną krytykę z prawej strony nie tylko rządu, ale prezydenta, który temu rządowi na różne rzeczy pozwala. I to jest dla każdego. Pani doskonale zna politykę i doskonale jest jasne dla każdego, że to byłaby bardzo niezręczna taktycznie, strategicznie sytuacja dla pana prezydenta. Dlatego w jego najlepszym interesie jest to, żeby Konfederacja nie była w opozycji w przyszłym rządzie. A czy w przyszłym Sejmie, a czy Karol Nawrocki nie jest bliżej Konfederacji niż PiSu, tak naprawdę programowo? Jeżeli chodzi o jego program, to 21 punktów Karola Nawrockiego polecam porównać z 20 punktami Sławomira Mentzena i tam jest prawie 1:1 wszystko to samo. Jeżeli porównamy sobie program Nowej Nadziei i Konfederacji z programem PiSu, to różnice są dramatyczne. Zwrócił na nie nawet uwagi. Pan też jest długo w polityce. Jak pogodzić z jednej strony prorynkowość partii Nowa Nadzieja z socjalem? No, PiS to tak naprawdę bez skojarzeń historycznych narodowi socjaliści. Technicznie rzecz biorąc, dokładnie są to narodowi socjaliści, ale są to też cynicy, którzy gdy trzeba było, to Zeta Gilowska, najbardziej liberalna minister finansów po 89. Przypomnijmy, że najpierw PiS robił wielką wojnę, Polska Solidarna kontra Polska Liberalna, a później najbardziej liberalną polityk Platformy Obywatelskiej i taką, można powiedzieć, Balcerowicza w spódnicy zrobił ministrem finansów i wicepremierem. Która mówiła Donald bracie. A później przez tego brata została tak potraktowana jak wielu koalicjantów Jarosława Kaczyńskiego przez Jarosława Kaczyńskiego. Ale a pan się nie boi tego? Ta Zeta Gilowska to była osoba, która doprowadziła do likwidacji trzeciego progu podatku dochodowym, radykalnego obniżenia obciążeń pracy, między innymi składki rentowej. To jest osoba, która wprowadziła zwolnienie od podatku, od spadków i darowizn między najbliższymi krewnymi i robiła takie ruchy i działania, przed którymi... Ale ja pytam o to, czy pan sobie podpisali. Wyobraża, że wy będziecie żyrować program 800+, czy jakieś inne programy socjalne Prawa i Sprawiedliwości, nie będziemy, kiedy się domagaliście ich likwidacji? Nie będziemy żerować żadnemu partnerowi żadnych nowych programów socjalnych, a kwestia jak zmodyfikować wydawanie pieniędzy publicznych w sytuacji, w której gdy w budżecie brakuje 300 miliardów złotych, to jest kwestia tego, na co uda nam się umówić i co uda nam się dogadać w umowie koalicyjnej. Dlatego teraz najważniejszą sprawą taką polityczną dla Konfederacji jest wypracowanie i pozycji negocjacyjnej, i programu takiego do realizacji ministerstwo po ministerstwie, urząd po urzędzie. I musimy mieć jasność co do decyzji takich, na przykład, czy przekonamy kogokolwiek do tego, że niepotrzebne są w obecnym kształcie powiaty, że niektóre gminy trzeba połączyć, bo jest gigantyczne marnotrawstwo, że niepotrzebne są powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w kraju, w którym brak jest rąk do pracy i w ogóle nie ma bezrobocia, wydawania miliardów na taką administrację. To... ale chcę pana zapytać o Janusza Korwin-Mikkego, który zakłada Konfederację. Janusz Korwin-Mikke założył po raz kolejny tyle różnych partii, że ja, będący wybitnym korwinologiem, się w tym gubię. I powiem tak, no pan Janusz ma w chwili obecnej 83 lata. Pan Janusz w chwili obecnej nie ma zdolności do samodzielnego funkcjonowania na scenie politycznej i jeżeli będzie startował w kolejnych wyborach, to tylko w wariancie, w którym dogada się z Grzegorzem Braunem. A wy się nie dogadacie z nim i z Grzegorzem Braunem? Nie. Dlaczego? Bo to jest bardzo wiele poważnych powodów, dla których się rozstaliśmy. Jakie? Miałem duży komfort 2 tygodnie temu, gdy nie musiałem się tłumaczyć za posłów związanych z Grzegorzem Braunem, którzy głosowali przeciw uchwale dotyczącej rosyjskich dronów nad Polską. Ja tych kwestii nigdy nie rozumiałem, zawsze byłem temu podejściu krytycznym. Nie rozumiałem wspólnych marszy z jakimiś wariatami, kameratami tak zwanych pokojowych, które są w istocie prorosyjskie. Doskonale znam historię. Pamiętam, kto animował tak zwane ruchy pokojowe w całej Europie Zachodniej, że to była normalnie robota bardzo systemowa i wspierana przez sowieckie służby w całym tak Grzegorz zwanym Braun wolnym Zachodzie. Grzegorz Braun jest wspierany przez sowieckie, nie, ale, przez rosyjskie ale służby? Pewne, ale pewne wzorce kalki się powtarzają. Mówię, ja tak patrzę na manifestacje tak zwane antywojenne i pokojowe. I wiem, że jest część ludzi, która bardzo boi się wojny w Polsce i oni mają na kogo głosować, że są w Polsce ludzi, którzy są za sojuszem i współpracą między Polską a Federacją Rosyjską. Jest parę procent takich obywateli. Tak, mieliśmy nawet takiego kandydata w wyborach prezydenckich. I taką ofertę próbują politycy związani z Braunem formować dla Polaków. To nie jest nasza oferta. Członkowie Trybunału Stanu chcą się spotkać w pełnym składzie. Czy pan obserwuje to, co się dzieje w Trybunale Stanu? Czy Małgorzata Manowska powinna mieć uchylony immunitet? Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jednocześnie przewodnicząca Trybunału Stanu? Moim zdaniem do niczego tego rodzaju działania i szarpaniny nie doprowadzą. Pani prezes Manowska będzie przez najbliższy rok jeszcze prezesem Sądu Najwyższego i znowuż nie rozumiem innych powodów niż takie, że ktoś chce po prostu awantur, tego, że się nie czeka do czerwca przyszłego roku. Jej kadencja wygasa w trakcie za kilka miesięcy i cały ten gorszący spór i te awantury mogą trwać dłużej niż jej kadencja jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Wielu rzeczy, które dzieją się wokół wymiaru sprawiedliwości, nie rozumiem. Uważam, są niepotrzebnym szarpaniem się w sytuacji, w której strona pisowska ma prezydenta ze swojego obozu, ze swojej rekomendacji, który zawetuje zmiany ustawowe. A bez zmian ustawowych i bez wypracowania konsensusu nie naprawimy polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie naprawimy, nie zakończymy tych wszystkich wojen. Jednym z powodów, dla których jednym z szans, żeby to zakończyć, jest rząd z Konfederacją, która nie pozwoli, by ani PiS, ani PO miały w swoich rękach wymiar sprawiedliwości. No ale zaproponowaliście reset konstytucyjny i nikt jakoś nie podchwycił tego pomysłu. Mam nadzieję, że pan prezydent Duda lekko podchwycił, ale nie było faktycznych prac. Zespół, który miał się rozpocząć, nie rozpoczął faktycznie pracy, ale może to jest dobry czas, by właśnie w kancelarii prezydenta rozpocząć spotkania dotyczące tego, co zmienić w naszej konstytucji, wokół czego da się wypracować konsensus, żeby usunąć takie ewidentne buble i słabości, jak to, że rząd i premier może sparaliżować Trybunał Konstytucyjny tym, że nie opublikuje jego orzeczeń. Przypomnijmy, że od lutego zeszłego roku premier, rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Już nawet przedsiębiorca zaskarżył rząd Donalda Tuska do sądu, ale rozpoczęła Beata Szydło w 2016 roku. Było fatalne. Donald Tusk nauczył się bardzo wielu złych rzeczy od rządów Prawa i Sprawiedliwości i kontynuuje złe praktyki. I to, że tamci odkryli, że konstytucja jest dziurawa i że można w sposób bezczelny taki sposób wykorzystywać pewne niespójności w konstytucji, to, że obecny rząd to kontynuuje, to jest złe, po prostu złe. No nie po to mamy Trybunał Konstytucyjny, który ma tak naprawdę równoważyć inne władze, by jedna z tych władz mogła go zablokować, nie publikując jego wyroków. To jest chore. To nie o to chodzi, ale o twórcą konstytucji. Chcę pana na koniec zapytać, jak się panu podobają programy Andrzeja Dudy, prezydenta, który postanowił robić teraz w internecie karierę? Mam dużą sympatię do Andrzeja Dudy, ale sposób jego opowiadania o świecie to nie jest sposób, który sprawiłby, że w wolnym czasie po godzinach będę słuchał jego programów. Nie oglądam ich. Przynudzą. Nie oglądam ich. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa. I moim gościem był Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

całkiem inaczej. Więc może pójdę stąd szukać miejsc niezamieszkanych. Gdy dorośleliśmy w noc, w jedną noc, wszystko jest inne. Ciebie jestem, czy ty widzisz? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Johnny's always running around trying to find certain.